wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj od 130 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 130 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Największe zaufanie wzbudza to, co znane i sprawdzone. Jak Valerin Max. Lek uspokajający z maksymalną dawką spokoju w jednej tabletce. Bo maksymalna dawka to maksimum pewności, zaufania i spokoju. Valerin Max. Maksymalna dawka spokoju. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 360 mg wyciągu z kozłka lekarskiego. Wskazania: łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 26 lutego, jest 13. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Proces pary oskarżonej o usiłowanie zabójstwa dwojga dzieci i znęcanie się nad nimi rozpoczął się przed sądem w Koszalinie. Na razie za wcześnie, by mówić o przyczynach wybuchu i pożaru w Leicester w Anglii. Szczegóły od naszego korespondenta, który jest na miejscu. Decyzja o przedłużeniu sankcji dla Rosji przeniesiona na 12 marca. Matka i jej konkubent z Drawska Pomorskiego przed sądem. W Koszalinie rozpoczął się proces Katarzyny W. i Marka K. oskarżonych o usiłowanie zabójstwa dwójki dzieci i znęcanie się nad nimi ze szczególnym okrucieństwem. Konkubenta oskarżono też o brutalne gwałty na chłopcach w wieku 7-9 lat. W sprawie wyłączono jawność, mówi sędzia Waldemar Kacik. Opis zawarty w zarzutach jest na tyle drastyczny w ocenie sądu, że sprzeciwia się, aby nawet odczytanie zarzutów przez prokuratora było jawne. Doświadczenie z prowadzenia tego rodzaju spraw powoduje, że właśnie ujawnianie takich drastycznych okoliczności na rozprawie niejednokrotnie ujemnie odbijało się na dobru małoletnich uczestników postępowania, a sąd przede wszystkim tu na uwadze ma ich dobro. Matce jej konkubentowi grozi dożywotnie więzienie. Sprawa wyszła na jaw w marcu 2016 roku. Wówczas 7-letni Marcel trafił w krytycznym stanie do szpitala. Na razie za wcześnie, by mówić o przyczynach wybuchu i pożaru w Leicester w Anglii. 4 osoby zmarły w wyniku obrażeń po eksplozji. 4 kolejne są ranne. Jak informują służby, stan jednej z nich jest bardzo poważny. W Leicester jest nasz brytyjski korespondent. Na razie nie mamy szczegółów dotyczących ofiar. Akcja na miejscu ciągle trwa. Nad budynkiem ciągle unosi się dym. Obecnie zakładamy, że mogą tam być ludzie, a jeżeli powstały szczeliny, które stanowią dla nich schronienie, to mamy nadzieję, że ich odnajdziemy. Mówi Matt Kane ze Straży Pożarnej. Na razie za wcześnie, by mówić o przyczynach pożaru. Dochodzenie zacznie się po zakończeniu akcji ratunkowej i po zabezpieczeniu miejsca. Policja podkreśla jednak, że na tym etapie nie ma przesłanek sugerujących, że był to terroryzm. Budynek, część zabudowy szeregowej, składał się z dwupiętrowego mieszkania oraz sklepu na parterze. Coraz więcej mediów pisze, że był to otwarty niedawno polski sklep. Na razie nie ma jeszcze oficjalnego potwierdzenia ze strony służb. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Leicester. Wiadomo natomiast, że nie ma Polaków wśród rannych po wybuchu w sklepie w Leicester, ale służby konsularne czekają na potwierdzenie obywatelstwa ofiar śmiertelnych. To potrwa wiele dni. Decyzja o przedłużeniu sankcji dyplomatycznych dla Rosji została przeniesiona na 12 marca. Początkowo informowano, że restrykcje zostaną przedłużone dziś na spotkaniu unijnych ministrów spraw zagranicznych. Tym bardziej, że w ubiegłym tygodniu zielone światło do tego dali ambasadorowie krajów członkowskich. Teraz dyplomaci informują, że nie wszystkie dokumenty zostały jeszcze przetłumaczone na języki urzędowe unijnych państw. Kilka krajów musi też dokończyć wewnętrzne procedury. Ustalono więc, że sankcje, które wygasają w połowie marca, zostaną przedłużone o pół roku automatycznie 12 marca. Na posiedzeniu w Brukseli unijnych ministrów odpowiedzialnych za konkurencyjność nie są spodziewane żadne problemy, bo decyzja nie wywołuje kontrowersji. Na czarnej liście z zakazem wjazdu do Unii i zablokowanymi aktywami w Europie jest obecnie prawie 150 osób. To separatyści z Krymu, rosyjscy politycy, bliscy współpracownicy prezydenta Putina i wojskowi. Restrykcjami objętych jest także 38 firm, których europejskie aktywa mają pozostać zamrożone do połowy września. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Do końca dnia najmniejsi płatnicy VAT muszą złożyć jednolity plik kontrolny. To ewidencja zakupów i sprzedaży tych przedsiębiorców. Dzięki niej fiskus ma lepiej kontrolować wpływy podatkowe do budżetu. Ci, którzy nie zdążą, będą mogli złożyć tak zwany czynny żal, mówi wiceminister finansów Paweł Cybulski.

Maja i Andrzej Sikorowscy, taka ryba z płyty Okno na Planty. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania chcielibyśmy zaprosić Państwa natomiast do okienka na poczcie, przy którym kupuje się znaczki, wysyła listy. To miejsce ma też swój charakterystyczny dźwięk przybijanych pieczątek, takie papam, papam, papam. Proszę sobie wyobrazić i wprowadzać się w odpowiedni nastrój pocztowy, takie papam. Papam, bo wysłuchamy za chwilę listów jesiennych, zimowo-noworocznych i żartobliwych. Ten ostatni wyśpiewa Jan Janga Tomaszewski. To sympatyczna piosenka Żart powstała po próbach skontaktowania się z pewną panią dyrektor. Wcześniej odezwą się zasypani listami fachowcy, czyli Jonasz Kofta i Stefan Friedman, ale najpierw utwór Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego w interpretacji chóru kameralnego Collegium Musicum Uniwersytetu Warszawskiego pod batutą Andrzeja Bożyma, czyli starsi panowie chórem. Słuchamy i pamiętamy o nastroju. Papam, papam, papam. Jesienne listy lecą, jesienne listy, nim cisza je pochowa, lecą jesienne słowa, słowa, jesienne słowa. Zęby mamie, mamie, pieniądze chamie, chamie, nieludzko ciebie kocham, kocham, to są łza, ta socha, patrzyłem co mnie znów, znów, deszcz słów, deszcz słów, pam, param, pam, pam. Dziadek jesienny, listy lecą, jesienne listy, nim cisza je pochowa, lecą jesienne, ciemne słowa, słowa, ciemne słowa. Kto tam? Fachowcy! Przez cały kraj, ciebie witaj, czy słońce, czy śnieżek, czy złota, niezbędna jest, czy chce ktoś, czy nie, w pionie usług fachowa robota. Czy to sens ma kląć, że ten świat z kiepskiego zrobiony surowca, bo dobry Bóg już zrobił, co mógł, teraz trzeba zawołać fachowca. Majster, Panie majster! O, o, o! Niech pan popatrzy, ile było w tej skrzynce. O, o! O, no i co? Korespondencja zwyczajna. Zwyczajna? No. No pan majster popatrzy, no ile tego, no? Ile? Ja nigdy nie widziałem takiej ilości pocztówek i to wszystko na jeden adres. Do pana. Święta, prawda? Ale żeby tyle, no. Trzeba mieć strasznie dużo przyjaciół, tak. Żeby pamiętali ci przyjaciele. No widocznie mam. No. Nie, panie majster, niech pan nie będzie taki skromny. To wielka rzecz. Taką korespondencję w tej ilości dostają chyba tylko ministrowie. A i to połowa życzeń jest od instytucji, a druga od takich, co chcą sobie coś zrobić. Pan załatwi się tak. Panie majster, pan popatrzył, jaki śmieszny wielbłąd na to, jaką ma mordę na tym. Zupełnie podobno do maróżeczki, co? No. Nie wykluczam. Takiego podobieństwa. Niech mi kolki przejdą. Ale docent trzeba się rozglądać za robotą, bo sana nas za kombinezon nie złapie. Jak to, panie majster? No, a korespondencja? Nie przeczyta pan? Ja to znam. Jak to? Przecież pan nie czytał. No nie, ale... No ale co tam może być ciekawego? Najlepsze życzenia dla mistrza itd. Jakby pan zgadł, to tutaj na przykład. Najlepsze życzenia dla mistrza. Tak tu jest napisane. Można, panie majster? Czytaj. Zawsze podobała mi się u majstra najbardziej ta skromność. Najlepsze życzenia dla mistrza przesyła R. Królik. Kto to taki? To jeden taki. Ja nie mogę wyjść z podziwu. Tych kart jest chyba ze 100. Nie, 100, tylko 63. Skąd majster wie? Co wie? No, nie, tak na oko to ja tak myślę. Pan to ma dużo znajomych i pamiętają o panu. Chciałbym sobie kiedyś zasłużyć na takie uznanie i traktowanie. Swoją pracą, stosunkiem do ludzi, dobrocią, życzliwością. I ja nie będę ci zaprzeczał, docent. Ja bym się nigdy nie czuł samotny i na święta to czekałbym z radością. Dostałbym 100 pocztówek. 63 już ci mówiłem. Albo ta można? Proszę, uprzejmie, jak ci to sprawia przyjemność, dla mnie to jest dziecinada. Najlepsze życzenia dla mistrza przesyła R. Zając. Ojej, Zając. No, panie majster! Co? A wie pan, że ten królik to dziwny i ten zając to mają bardzo podobne charaktery pisma. No bo nazwiska podobne, może to jaka rodzina. No, to i królik pamiętam, i zając. Bo zającu też każdy pamięta w święta, nie? No dosyć, zdejmuj to, co tam masz i zakładaj to, co tu jest. Albo to, no. Najlepsze życzenia dla mistrza przesyła J. Gil. Wie majster? Też jakby charakter pisma podobny. A treść to zupełnie do tego stopnia, że identyczna. Najlepsze życzenia R. Wilczek. To samo. Panie majster. Co panie majster? Nie wiesz, jak to jest z życzeniami? Jak? No jak? No idziesz na pocztę, każesz wysłać pocztówkę, a ta w okienku, prawda, który numer tych życzeń? No ty pierwszy z brzegu mówisz, pierwszy z brzegu, nie? Pierwszy. To na sam pan napisze, nie? Czy ja? No to ty, że ona, bo ci akurat palec obiera, nie? Najlepsze życzenia i tak dalej. W. Bąk. Bąk, no. To samo. Tak. To co? Wszyscy wysłali z tego samego urzędu pocztowego? No... Cholera. No to kumple z jednej dzielnicy. Znamy się od takich bąków. Mnie się zaczyna wydawać to dziwne, panie majster. Ten jednakowy charakter pisma, ta sama treść, to coś mi jakby zaczyna świtać. Przepraszam cię, docent, bardzo. Ale gdzie ty pracujesz, prawda? U mnie czy u nich pracujesz, prawda? Co to za dochodzenie? Dochodzenie prawdy. Najlepsze życzenia przesyła K. Kurek. No. No i co z tego? No. Ja ci nie ściemnił tego świtania. Do roboty. Czego szukać dziury w całym? Żal ci? Zazdrość cię owionęła? Że mnie szanują, kochają, pamiętają? Panie majster, najlepsze życzenia dla mistrza przesyła Z. Pliszka. Pliszka, no to co? Nie uważa majster, że te nazwiska dosyć tak by jakby takie dziwaczne, bo... Bo to nie nazwiska, tylko to są pseudonimy szkolne. Pliszka. Pamiętam. Tak, Pliszka, ten, tak? Ten ostatni, jak tam jest? Pliszka. Pliszka, no właśnie mówię, Pliszka, Gwido. Przecież tu jest jak dzisiaj. Z. Pliszka. Z? Tak. A, bo to jego siostra, Ziuta. Tak, też ją pamiętam. No, niewysoka. Blondynka, skoczna, tak, bo najmłodsza była, więc wysyłaliśmy ją zawsze po papierosy. Skocz, no, mała, po papierosy. Skaczę do dziś. Dosyć tego gadania! Naprawiamy zegar z kukułką. Nie będę ci tłumaczył, prawda? Kogo znam i skąd, nie? Nie uważasz? Uważasz. Sam powiedziałeś, że to rzadkość dostać tyle, prawda? Listów i aż ci gały wyszły, a o to chodziło. O tak. Co chodziło? Co? O co chodziło? O zegar, że nie chodził, że nie żeby chodził zegar ten z kukułką. Klient życzy sobie, żeby był gotowy na Sylwestra. Teraz mamy luty, więc trzeba się pospieszyć, prawda? Więc tak, docent, ja, prawda, naprawiam kukułkę, a ty, docent, jak zwykle łatwizna, naprawić zegar. Najwyżej, no wiesz, jakby się nie udało, to będzie bez kukułki, no. No zostaw te pocztówki! Przestań się na mnie gapić, bo ci okulary spadną. Najlepsze życzenia dla mistrza. Panie majstrze, wiem wszystko, ale i rozumiem. Co ty tam wiesz? Ja wiem, to pan napisał wszystkie te pocztówki. Nie, niech pan nie zaprzecza. Napisał pan, bo pan tak przede mną myślał pan, że nikt do pana nie napisze, ani jeden człowiek, że pana nie lubią, że pan jest trudny w współżyciu, że jest pan samotny, że nie ma pan nikogo, kogusieńko, nikt o panu nie myśli. Wydał pan tyle pieniędzy tylko po to, żeby stworzyć iluzję, żeby choć przez moment poczuć się potrzebnym człowiekiem, człowiekiem, który ma dużo przyjaciół. Niech pan odpowie tylko szczerze. Tak? Tak. Wiedział pan, że nikt nie napisze? Wiedziałem. I nie ma nikogo na całym świecie, który chciałby panu złożyć życzenia, tak? Nikogo. Niech pan przeczyta tę kartę. Nie, to ja też znam. Niech pan przeczyta tę... Docent, ja przecież wiem dobrze, co tu jest napisane. Niech pan przeczyta tę kartkę. Mojemu najlepszemu i najdroższemu majstrowi z okazji nowego roku moc życzeń najserdeczniejszych zasyła zawsze wierny, pamiętający docent. Do życzeń dopisuje się cały turnus w czasów zimowych pracowników umysłowo-fizycznych z domu czasowego Juchas w Sopocie. Widzi majster, a taki Marucha to nie ma nawet swojego docenta i nic nie dostał. Dostał. Od kogo? Ode mnie. Kartkę? 100 z życzeniami, żeby połamał nogi! Dzień dobry, droga. Żeś kobietą bardzo zajętą, spotkaj się ze mną, to będzie święto. Parę pomysłów mamy ja w rękawie, o których powiem tobie przy kawie. Będę ci mruczał czule do ucha, jak teraz mruczę, czy mnie wysłuchasz? Padnę na wznak, po posłuchaj trochę mojego dyska, wyłącz na chwilę Krawczyka Krzyśka, wyłącz na chwilę Krawczyka Krzyśka. Powtórkę z rozrywki przygotowała Natalia Grzeszczyk, minęła 13:30. Trójka żąda debiutów. This Gypsy and the Acid Queen. The Acid Queen, czyli tak naprawdę Kuba Jaworski, zespół jednoosobowy. Tak, tak. Witamy Kuba. Cześć. Wraz ze mną w studiu Kamil Hajdar, Hirak Wrona. Dzień dobry. Ja się nazywam Tomasz Rząd, a jeszcze z nami są dwie panie. Agnieszka Łukasiewicz realizuje, Halina Wachowicz czeka na państwa telefony. 22 i 7 trójek. No panowie, jakie pierwsze wrażenia po dźwiękach? Kamil? No super, ja jako tutaj występuję jako fan muzyki. Wszyscy występujemy właściwie. Bynajmniej jako jakiś znawca. raczej fanatyk. Bardzo mi się podobało i słuchałem sobie też specjalnie tam pół numeru na słuchawkach, a pół tutaj na kolumnach i przede wszystkim jakby rzuciło mi się w uszy bardzo fajne przestrzenne brzmienie i bardzo dobra realizacja. Więc nie wiem, gdzie to robiłeś, czy to, tak, bo tak, mówisz, tak, że jesteś jednoosobowym zespołem, czyli nagrywasz wszystko też sam, tak? Tak, to jest modłem Michael Fielda, w sensie po ścieżkowo. Mm. Okej, okay. I więc w ogóle fajny, klimatyczny numer i po polsku, to też jestem już wielkim fanem, sam śpiewam po angielsku i wiem, że po polsku jest bardzo trudno i napisać też fajny tekst, więc szacun. To prawda, tu się zgadzam. No a to jedyny tekst po polsku, reszta jest po angielsku. No ale to szacun. Tak, a na nowej płycie już będzie cała po polsku praktycznie, także trochę się przełamałem. Czyli już o nowej myślisz? Już prawie skończona jest, także myślałem, że może mi się coś uda przynieść, ale niestety jeszcze super miksy zostały. Kiedy Tomek zadzwonił do mnie i powiedział, że spotkamy się dzisiaj, postanowiłem, że sobie posłucham troszeczkę z twoich różnych nagrań. No i okazało się, że pierwsze skojarzenie, które miałem, to podszedłem do półki i wyjąłem box z Woodstockiem. Woodstock 69. Richie Havens. Nie mogłem tej płyty znaleźć w domu. Ona gdzieś jest, ale to był taki pierwszy artysta, który przyszedł mi do głowy. To bardzo miło. I... Ale mówisz o stronie wizualnej czy muzycznej? Nie, nie, o stronie muzycznej. O stronie muzycznej, bo wizualnej to się dzisiaj widzimy pierwszy raz chyba. Natomiast później zacząłem, słuchając dalszej, innych utworów, zacząłem wyciągać teraz to nowe płyty z półki i kilka nawet przyniosłem dzisiaj do studia. To jest duet Richard i Linda Thompsonowie. To jest klasyczna płyta w tak zwanego folk rocka, jedna z najważniejszych w ogóle w gatunku. Kolejna płyta, którą przyniosłem, z którą mi się skojarzyła ta muzyka, ale ja opowiadam o tych płytach dlatego, że gdzieś tam doszukuje się tych korzeni. Mm. To jest taki album, który nazywa się Vision Shirt i to jest tribute to Woody Guthrie i Lead Belly, czyli wielcy amerykańscy artyści od Bruce'a Springsteena, nie tylko amerykańscy, ale U2 również jest, Pete Seeger, Brian Wilson, nagrali klasyczne utwory, które gdzieś tam kiedyś zostały napisane przez tych klasyków folku amerykańskiego, bluesa, dlatego że tutaj w twojej muzyce jest właśnie dużo takiego bluesa, który nie jest stricte amerykański, bo tam gdzieś tam taka polska nuta w tym wszystkim brzmi. Kolejny album, który przyniosłem, którym mi się twoja płyta skojarzyła, to jest After the Gold Rush Neila Younga. To jest tak, album po prostu nieziemski, stary, ale fantastycznie brzmiący. I wreszcie dwa ostatnie albumy. To jest Randy Newman, który gitarzystą wcale nie był, tylko grał na fortepianie i gra cały czas. Znakomity kompozytor muzyki, świetny tekściarz, ale gdzieś klimat tych twoich utworów nawiązuje do twórczości Randy'ego Newmana. I wreszcie ostatnia płyta to jest album kobiety, żeby było śmieszniej. Ricky Lee Jones. Dzisiaj kompletnie zapomniana, wiesz, wokalistka, która nagrywała cudowne kiedyś płyty i znowuż klimat mi się gdzieś tam skojarzył. Nie wiem, czy w ogóle znasz tych wykonawców, czy... Neila Younga najlepiej zdecydowanie. Neila Younga, bardzo tak lubię tą płytę. Tak. Zresztą powiem ci, że te wszystkie twoje PKS-y tutaj, wiesz, i zaraz to nawiązują trochę do Neila Younga. Absolutnie, jestem wielkim fanem Neila Younga. Ja myślałem, że będziemy mieli Stoner Rocka, ty tak, wiesz, wygląda jak Ziggles z Death Metal. Tak. Proponuję, żebyśmy posłuchali jeszcze jednego nagrania, zupełnie już innego i w innym klimacie i po angielsku. Saying goodnight. fire in my heart that's burning me down. From the moment when I saw desire in your eyes, just a fire in my heart. But it's burning like the sun that falls from the sky. And since I was young, it wasn't easy to be true. And mom always said that you receive back what you do. But when you looked at me and I knew that I'm getting mad for you, in the fire. Trójka rządowa YouTube, Gypsy and the Acid Queen. Na płycie masz małe wsparcie, a na koncertach tak, też występujesz zupełnie sam? Właśnie od tak naprawdę miesiąca postanowiliśmy z chłopakami nawiązać jakby bliższą współpracę, bo zazwyczaj gram sam, w sensie jakby 99% koncertów do teraz grałem sam z Looperem. A teraz ostatnio zagraliśmy trasę taką krótką, znaczy właściwie już cztery miasta, z takimi moimi dobrymi przyjaciółmi z Wrocławia, z zespołu POTH. No i w sumie poszło nam tak dobrze, że chłopaki zaproponowali, że chcieliby, fajnie by było i ja się super ucieszyłem, żebyśmy grali w zespole, no bo jednak po trzech latach grania samemu i z Looperem, nagle jak teraz te piosenki można zagrać z całym bandem, no to jest zupełnie nowa jakość. Także zaczynamy, ruszamy z Gypsy Orkiestrą i teraz myślę, że więcej koncertów też będziemy grali z całym zespołem. Oprócz no właśnie o to chciałem zapytać, bo ja z kolei gram w zespole, gdzie jest jakby duet producencki i tam jest zarząd i na żywo właśnie gramy w dużo większych składach. I to jest właśnie droga przez mękę, to jest walka z tymi, wiesz, u nas ci muzycy też się często zmieniają i inni muzycy nagrywają płyty, inni grają koncerty i to jest ruchome, raz gramy w 7 osób, raz w 4, raz w 5, więc fajnie, że znalazłeś kumpli, z którymi po prostu robicie. Bo też właśnie chciałem powiedzieć, że po tym nagraniu, wiesz, widzę wielkie pole do popisu do aranżacji na żywo tego. Jest fajnie, bo ona jest bardzo, jest tam bardzo dużo takich. Widać jakby, jest to utwór taki, że tak powiem, w wersji koncepcyjnej, a na żywo jak dojdą jeszcze, wiesz, większe bębny, blachy i tak, tak dalej. Tak, absolutnie. Można to zrobić na wiele różnych sposobów, super, no. Tutaj jest bardzo duża przestrzeń do takiego grania starego, które troszeczkę przywróciło zespół The Black Keys, czyli taki psychodeliczny blues. Tak, tak, tak. I można wtedy rozkręcić się, ta sekcja może sobie gruwić w nieskończoność, można grać. Podżemować też można. Tak, podżemować sobie można. Lubimy. pobawić się z publicznością. To jest olbrzymia przestrzeń tak naprawdę do realizacji najprzeróżniejszych pomysłów i nie potrzeba dużo, żeby stworzyć naprawdę niesamowite widowisko. Czasami to, o czym Kamil wspomniał, że zbyt wiele osób na scenie, jak to się mówi popularnie, zabija się o siebie. Każdy chce tam coś swojego zagrać i po prostu wychodzi z tego taka troszkę kakofonia. A tutaj jest przejrzystość, powiedzmy jedna, dwie gitary, sekcja i wystarczy spokojnie. A w którą stronę idziesz przy drugiej płycie, bo wiem, że już prawie ją nagrałeś? Tak. No oprócz tego, że główną różnicą jest to, że będzie praktycznie cała po polsku. Jest jeden numer po angielsku, bo trochę się odblokowałem. No tak jak wiadomo, dużo ciężej się pisze po polsku teksty, bo po prostu jest trochę mniej melodyjny ten język i tak dalej. Więc będzie po polsku i zdecydowanie więcej klawiszy tym razem, bo trochę też zacząłem się uczyć, w sensie sam na klawiszach grać, więc trochę ten ciężar głównego instrumentu, tak jak na tej płycie jest gitara, to tam zdecydowanie będzie to w stronę klawiszy, syntezatorów. Gitary też oczywiście, bo lubię grać na gitarze. To rekomenduję ci dwa studia, jedno w Warszawie, drugie w Krakowie. W Warszawie to jest studio Ubi Dubi Wojtka Olszaka. Polecam, w ogóle 10 rękami się podpisałem. To jest, pozdrawiamy Wojtka, gdzie masz samych Rhodesów jest 7. Wojtek jest. A oprócz tego wszystkie możliwe instrumenty klawiszowe, jakie się ukazały w ciągu ostatnich 30 lat, tam stoją. O kurde, A drugie studio jest w Krakowie i też ci bardzo polecam. To jest studio Nieustraszonych Łowców Dźwięków. Maciek Aleksandrowicz jest w ogóle maniakalnym, wiesz, fanem instrumentów klawiszowych i wszystkie możliwe brzmienia potrafi wykreować. Zresztą sam jest świetnym muzykiem. I to być może jakoś zwróci twoją uwagę, bo tam rzeczywiście można wszystko zrobić i w jednym, i w drugim studiu. Mm-hmm. No to może jeszcze jedno nagranie. Girl holding hands. his eyes for the last time before he had to go. I loved you so, I loved you so, she cried and aimed the gun. Queen, troszkę wycieszymy, ale trzeci utwór jest zupełnie inne brzmienie znowu. Ja mam dwa pytania jeszcze do tego utworu. Po pierwsze, to nie powiedzieliśmy o tym, że znakomicie śpiewasz i masz kawał głosu, który po prostu no, powinieneś jeszcze bardziej wykorzystywać. To jest po pierwsze. A po drugie, skąd taka nazwa? Znaczy, ja się śmieję, że to jest trochę takie przewrotne podejście do tego, że nazwa jest strasznie długa, ja jestem sam, jak zresztą już zauważyliśmy wcześniej. A tak naprawdę nie wiem, jest taka piosenka The Who z płyty Tommy, Gypsy The Acid Queen, na musicalu, którym śpiewa Tina Turner tam akurat. I po prostu trochę sparafrazowałem i spodobała mi się jakoś. Wydaje mi się, że pasuje trochę w ogóle do klimatu muzyki, którą robię w jakiś sposób. Także. Jakiejś specjalnej historii za tym nie ma. To ja teraz mam jeszcze historię krótką z Lion Shepherd. Kamil, co w zespole? Druga płyta wyszła rok temu? No, już rok minie w maju i trzeba robić trzecią, więc jesteśmy właśnie już w trakcie pracy już tej takiej koncepcyjnej. Także kompozytorskiej, tak. Coś tam się pojawimy w tym roku, na pewno na festiwalu w Lesku, bo tam już jesteśmy zaproszeni i to jest w maju. Jeszcze się szykują może ze 2-3 koncerty, ale chciałbym się skupić teraz na produkcji. W tym roku mamy parę tajnych planów, także. Czy jest szansa, że po wakacjach wchodzicie do studia i nagrywacie? No, już chciałbym być po nagraniach po wakacjach, szczerze mówiąc. A to nie ma czasu. To szybko. Trzeba zrobić tak, jak dawniej jazzmeni robili. Tak. Grali wieczorem w klubie, po tym secie swoim klubowym wchodzili do studia i po prostu nagrywali całą płytę. Dokładnie, jak Led Zeppelin. Jak nie ma co rok płyty, to jest bieda, to jest polityka. To dziękujemy panom, dziękujemy paniom. Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Gypsy and the Acid Queen, czyli Kuba Jaworski, Hirek Wrona, Kamil Hajdar. Dziękuję. No i na zakończenie jeszcze Lion Shepherd dla nas również zagra z płyty drugiej.